بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى باب دې په بیان د هغه کی چراغ دی چې د شپې مزد و رکات دی یعنی بهتر دی چې دو رکات دی شي او په هر دو رکاتو دی سلام وګرځول شي اگر چې روایتو کې سلور سلور مراغلی دي وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال شبشك فرمائلي لنبي عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى دشفي مزدود وركاتني او جمهور علما بریری چې دا بیان د افضل کوي د افضل او دا اسانتیا د تک دو سلام او سلام اول قاعده باندې سلام ګرځول دا په مسکون کې لګ آسان وي پیدا خفت الصبح کله چیری دی د سبا درا خاتون دو دو رکات نفل دی شروع کړي قیام الليل او تهجد او یری دی د سبا نا پیدا خفت الصبح فاوتر فاوتر دی واحده تن وتر ک په یو رکات سرا یو رکات یادا ماناو چیزان لعلاحده یو رکات لکدام دباز سلف و صحابه و قول لے بابلوی ترکی برسو دا مسئلہ تفصیل الراشی یادا چی دو دو کے نواخر کی دادو و نفس یو رکات مکا ندا مخکینی بدر تبی ترکی وجعل اخر صلاتك وترا اوگر زوا اخر مزد پشکی وتر اخر مزد دشپی وتر شیدار الله د حبیب سنت دی اپ دی باب کی حدیث دے دا عمر ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نا دا قدیم الاسلام صحابی دے آخر کے دے پشام کی دے رو او ددوی حدیث تبرانی شریف کے دے وئی صلاة اللیل مسنا مسنا تشبیم الدد ورکات دی وجوخ اللیل احق بیہی او تشبیم اندیر لائک دے پدی سراب لګور د شپې مزد دو رکات دی دا غور دی او که چا دا سو کل چې سلور او کل نو درست دی غور دا چې دې دو رکات کوي قال ابو عیسی امام ترمذی رحمه الله وی حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح او من دے پندی پنیز دا اہل علمو ایوی ان صلاة اللیلی مثنا مثنا دشکی دا مزد و دو رکاتنے او پہر دو رکاتو بسلام گردے وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واحمد واسحاق واحمد واسحاق وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق رحمهم الله تعالى ندود و بہتر دی کسو سلور سلور کئی یا کرر اللہ حبیب وطر کی براشی ایداتو رکاتو پا آخر کم سلام گرزو لیتا سندفی کی کتابنو کی ویلی دشپی اپا یو نیتا و یو تحریمی وانیتا رکاتم کی بلکہ داتو نم سیوا روایاتو کی ثبوت راغلے دے باب الوطر کی براش باب ما جا فی فضل صلاة اللیل باب دے پا بیان دا غروالی دا مزدش پی کی ایرش کی تحجد لسکرا پاسی دا سمر غروالی دے وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرْمَائِلِ دِي اَفْدُوَدُ السُّيَامِ غَرَقَ رُجُوكِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَدْوَانَا بَسْتَمِ عَشْتِ دَرَمْزَانَا شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ مِعَشْتَ دَ اللَّهِ مُحَرَّمَ دَ مُحَرَّم مِعَشْتَ بعض علماء لکھنی شدینا مراد آغا روجی دا آشوری دا ورزی دی لاغا بلک روشی دا لگ بس لگ لگ لگ بس لگ ای پاہم دیسا بندی بس لگ ام اللہ علی قاری رحم اللہ وی چه مراد د دین ټول میاشتا او په حدیث دا ابو داوود شریف کې راغلی دی چې د محرم نو روزی نی ساو سپر کې پریزا د دې کې اوازې دا شوري غروجی تین دی مراد د رمضان نفس پر نفلی روزو کې د محرم روزی پټولو کې لوی وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ غَرَبَ مُنْزُنُ كِي بَسْدَ فَرْضُنَا صَلَاةُ اللَّيْلِ مُزْدَ تَحَجُّدُ دِي اَغَ مُزْدَ شْفِيدِ دَدِي حَدِيثِ دَوَجِنَ بَعْدُ لَمَادِي تَرَفْتَ الْعَرْمِ وَإِذَا دَشْفِيدَ تَحَجُّدَ وَنَفَلْ دا د دې سنن رواتبنا د سنن موکدون مغردی خو اکثر علما دا وی چې نه دا سنن موکد افضل دی د شپې د مستحجد دې لره یو ډېر لوی فضیلت دی الا خپل حبیب ته وی و من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا او دشبی پسیسا کی حبیب راب داریت وپد قرآن سرا دائیو زیادی عمل لتار پارا زرد چی اوبلی گتال رفستا اغا مقام تا چی تاریف اوستائن اکڑی شویدا او داغی تاریف اوستائن بکی دیشی تا دارنگی اللہ دا مومنان صفت ذکر گئی تتجافا جنوبهم عن المضاجعی وی زماد بندگانو اڑخوند بسترون پشپکی لریوی اب دی باپ کی حدیث دے دے جابر او دے بلال او دا بی اماما رضی اللہ تعالی مہمانا دا حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث امام مسلم ذکر کرے آ فرمائی ماوری دری دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچے فرمائے لے وی پدیش پکی او وقت دے اے پہرش پکی دا پدیش پکی او وقت دے لا یوافقها رجل مسلم موافقت نکی داغی سر یو سر مسلمان یسأل الله خیرا من الدنيا والآخرة او دې د الله د سوال کوي د خیر د دنیا او د آخرت الا طاعه یاو مگر دا د لور کوي وذالک کل لیلتن او دا هرش پوی هرش پکې داسي یو وخت دی چې څوک څه ضرورت د الله نه غواړي د دنیا او د آخرت اور د الله پورا کوي. قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن وابو بشر اسمه جعفر بن اياس وهو جعفر بن ابي وحشيتا. باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. باب دے پا بیان داغا کی چراغلی دی پا بارد وصف دا مزد نبی کریم علیہ السلام کی دشپیا چی دشپیا بائی سنگا مزکونو او دشپی دا مزدری کداغی سوا. وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال اخبرنا معن قال اخبرنا مالك بن سعيد عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي سلمة انه اخبره بشك خبر ورکړه دې دي رحمه الله تعالى انه سال عائشه چه دی ابی سلم آد آئیشی بی بی رضی اللہ تعالی نحانا تپوس کریں کیف کانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان سرنگی بو مزد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رمضان شریف کی. فقالت دی فرمائلی ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی کریم علیہ الصلاة والسلام عام معمول و عادت داو چی زیاتولو بے پرمزان کی نبی زیاتولو پرمزان کی ولا فی غیره او نفرد رمزان کی علا احدا عشرت رکتن یول سرکات بانی پدی کی ات تحجد او دری پکی وترو. دین سیواب راغلی لکرستو روایاتو کی بتاسو تراشی یسولی اربعن سرور رکا تبی کل تحجد فلا تسأل نوی تپوس مکوان غسنی ہننا فبارد حسن و خیست والی دیکی و طول ہننا او میدو گدوالی بارکی تپوس کوا. دا سلوری چکول ندا متصیلو کجود و رکاتو نبازی و ایدا سلور متصیلو ندا دا امام سید دلیل بشی آوی جشوی سلور سلور رکاتا غرری او باجو لماوی ندا سلور جدا جداو. ویددی دا حسن او دو گدوالی تپوس مکواد دی نگو رمانا کو اے وی تپو سی زکا مکو مخاطب لوی چی تال سحاجت نشتا زکا تو دمر خیستاو گد مسکل کونشی یا تپو سی مکو زکا داغی حسن و طول خو او گدوال خو دمر مشهور نی چی تولو خلقو لمعلوم نی یا تپو سی مکو یعنی تداغی پا وسط بیانو لو قدرت و طاقت نلری ثم يصلي اربع انبياء بسلور ركعت او كل نواتشو الفلا تسأل عن حسنهن و طولهن تبوس مكو داغد خائش والي و دوغد والي ثم يصلي ثلاثا بيا بدري ركعت و تركل دري ركعت و تربعو كل فقالت عائشه تو عائشه بھی فرمائے فقلت ما یاد الله رسولا تنام قبل ان تو ترا آیا تاسو د کی گئی مخکد دینه چې وی تر کوي دیر ما دی کیدا چې الله حبیب دا سلور کلو وتب برابر شو نو دب شو او بیا برابرت شو دیر کا ث وی تر به وکل الله حبیب تو دکیږي د وترو نامه کې فقال عائشه تو عائشه بیبی ان عینی تنامانی ولا ينام قلبي سترګې هم ودي شي خزر هم ودکیږي نا دیو جن د الله د حبیب او دس په خوب باندې نماته دو تاست بار بار تیر شد اللہ حبیب دو شو او تردی چی پخوب که ام خرلی دو او بیارا پور دو شو مزیو کو او دسیونو کو او پا حدیث دو لیلت الاسراء کی بدل تراشی وکذالک الانبیاء تنام اعینهم ولا تنام قلوبهم تطورو پی غمبران استرگی بود کینی وزرنا بيوز كيدلنا وده اكي سواب را دي جل الله ده حبيب زرق لهو دكي گينا نو پاغليلة تاريس كي ده مجد سبا نو دسن ده پاتشو سبابو نو د پاتې شو ټول صحابه کرامو مې د انور خاتون رستو کړو نو باندې علما د دې یو جواب دا سکنه تپ کډیر مشهور دی اے وای دا زړه ادراک کوي د حسیاتو دې نه لکه بیا د سی شو او دت شو او ادراک انکو لود سبا او دنور دراختو زکا دنور دراختو ادراک دا پستر گمانی کی اوستر کی خودی اگر چیز بیدارو اب آدھو علماء لکی جد اللہ دا حبیب دو حالتو نو یو حال داو چیز رب بکیو دشو اے لدا تغا وقو چی دا مست قضا شو او دین داسه حالو چې زړګو د کې دونا دا غالب احوال دیو جن کله الله حبیب د شوه نه چرات واسه دلې نه خو وکړي دا او د څه کړه او کله د شوه د نه چرات واسه دلې نه او د څه نه کړه نو لم او لیکري د الله د حبیب د زړه مبارک دو حالتونو کله ودا زړګو د شو او سترګې با زړګو د شو لکه سترګې بو دیوي او کا غالب داو جز ربو دکی دونا قال ابو عیسا هارا حدیث حسن سیون و بهی قال حسن ایسا کب نوسل انصاریو قال اخبرنا مانو ابن عیسا قال اخبرنا مالکن ان ابن شہابن عروتان عائشت رضی اللہ تعالی عنہ و عنہم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعه قال حبيب بدشوي اول ركعه تقول يوتر منها بواحده ویتر به کول د دین افایو پیدا فرغ منها کله چې فارغ بشو د دین ایز تو جعل شرک الایمن اڑخ بیو لگولو پا دی طرف خیمانی پریبوتو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حدا یول سرکات بڑی روک دوم دو ایوی سجدہ با پکی نمر لویا وا لکا پنزو سیاتو نچی سڑے لنی دا پنزو سیاتو نو دلو رخو بسجدہ وبه قال حدثنا قتيبة بن مالك بن شهاب النهو قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب منه وبه قال حدثنا ابو قريب قال اخبرنا وكيع شعبة عن ابي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرمائے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی من اللیل مزبے کولو دشکی تحجد خلات عشر ترکتن دیار لس رکاتا فدیک لس تحجدو دریپک ویترو دریپ دیکی ویترو قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب من قال حد وبه قال حدثنا عناد قال اخبرنا ابو الاحوص عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسع ركعات مزبے کولو دشپی نہ رکاتا بعد وی کم نا کم مزی نہ رکاتاو اے پدی نہو کی دری ویترو دری پکی ویترو آوش پک پکی تحجدو و بعد علماء لکنی نا کم نا کم او رکاتا راغلی کم نا کم او رکاتا مراغلی بخاری شریف کی وطاس الراشی مسروق رحمه اللہ وی ما تقوسو کد ام المومنین آئیشی صدیق رضی اللہ عنہ آنا فبارد مزد نبی ریح السلام کی نشوی ناغیو فرمائل ورکات بیکون نہ بیکون یولس بیکون سیوا دا غدو ورکات دا سباد سنتنا نو کم نا کم تحجد د ویتر سره ورکات راغلي کم نا کم دا ورکات راغلي صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلي دي عائشی بیبی اوږد حدیث ده صاد ابن هشام و یا ام المؤمنین اے ام المومنین ما تخبر راک ببارد ویترد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لو بیویو فرمائل مونبد اللہ حبیب تا مسواک تیار کی خود ماس خطرنا داود صبح و مورت کی خین نراپور تبو کوئی در اللہ متا شا آئیب عصرو کلچد اللہ خوخش و چابی راپور تکولو نمسواک بیوالو او دس بے اوکو او نہ رکات بے اوکل او لا یجلی سفیہا الا فی الثامنا اے پدی ٹوڑو رکاتنو کی بنکی ناسو مگر پاتم رکات کی بکی ناسو نباز علماء دی عزیز دا سے مانا کنی لگتا ویتر کی در لرا شے وید سر پدو رکات بی قائدن نکلی بلکی پاتم رکات ناس دے ابا دیدا سے مانا کرے نبا کے ناسو پدو رکھاتو دا سلام نپارا ایجی تشہد بیوینو پورتا بشو اللہ فی ثامنا مگر پاتم با کے ناسو حوض اللہ ذکر بیو کو حمد بیوی دعاگانی بیو کسو میں سلیم تسلیمتا یسمعنا یا به دا سلام وکړو چې مونږ ته وایو او بیا به ذرکا توکل اے بعد ما یسلم وهو قاعد دویتو نفس به ذرکا تقول وغیب ناستو فتلک احدا عشر رکتا یا بنیا و ایدا یولس رکاتن دی اے بچیا فلما سن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلش عمر ڈیر شو او بدن کی کمزوری رالا و اخذہ اللحمو اے تا اللہ حبیب لرغ وخیونیو یعنی بدن مبارک پاخر عمر کی دمخ کن لگ غٹ شویو نعو تر بسبعن اے بیا بے ورکات ویتر کول سرد تحجدنا و صنع رکاتین مثل سنیل اول او اغدور کاتب پناس تکول نویتر نفس فتل کتسن دان رکات شلے بچیا اب دی باب کی دی دا ابو حریر رضی اللہ عنہ حدیث دے دا زید ابن خالد دا فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما امام عیسیٰ حدیث دا ایشی بی بی رضی اللہ عنہ حدیث حسن غریب من هذا الوجه ورواه سفیان السوری عن الاعمش نحو هذا حدثنا بذلك محمود بن غیلان قال اخبرنا ابن آدم سفیان عن الاعمش قال ابو عیسیٰ اکثر ما رویا دیر آغچ روایت شیف بارد صلاۃ اللیل د نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نو دیار لسرکات دی سر د وترنا ورستو ان شاء الله ذکر کو چې دیار لسنا کله سیوا امراولی واقل ما او صفا او کما چې راغی وسب شوی دای د مزنه د شمیا غن حرکات ای او مکه در لتیر شل چې هم کم نہ کم ودی او زیات نه زیات بویتر کی ذکر کو چې دیار لسنه سیوان د الله د نبی ابن ثابت دی و به قال حدثنا قتيبه قال اخبرنا ابو عوانا عن قتاده عن زراره ابن عوفا عن سعد بن هشام رحمه الله تعالى او دا زراره ابن عوفا دا د بصری قاضی او دا د اوصات تابعین نیت او دا بخل قوم ته امامتی ورکولا علماء لکلی ویوزن امامتی ورکولا ندا حیات اولستو فیدا نکر فی الناقور کل چی پکے بوکلیش اللہ وی پشکوی لئی کی فذالک یوم ایدن یوم عصیر علی الکافرین غیر یسیر نوی بس دیرین رو غرزید پا مسکم او وفات شو دبرد اللہ نا یریدو دی آیات ترے بس روچا او دو دیرین او مسکی وفات شو دارنگی راغلی دی چی باز علماء کرامو دشپیه مسکولو ندا آیات بار بار لستو کلو نفس ذائقت الموت هر یو نفس کن که دا مرگ دے وی بار بار لستو ندا کور دا گٹ نور دے او آس چاو کو وی ترسو مت دا آیات بیا میانو لی دا دی آیات پا لستو خود سلور دا پیریان نمڑکل سلور بیریان خو پیمڑش کلو نفس رائن دا اللہ نا یریگی آن دا اللہ مخلوق دے ای سرم دا عذاب و جزا تعلق دے او بخبرم دمرا بیمار شود دے یاد نفس چی بس وفات شو دا سدیر خلق دا قرآن دا لستو سارا د قران د لستو سره وفات شوی دایشی بیبی نا روایت نکل کئی ویو نبی علیہ السلام اذا لم یسل من اللیل کلچی مز بیدش پی اونکو او دب پاتشو مناہو من ذالک انو من بکو ددی مزنا آغوی لرخوبو او غلبتو عیناہو یا بسترگی پی غالبی شوی نسفل من النهاری مزبیو کو دورزنا تنتے عشر رکتن دولس رکاتا نکم زنانا و نارینا دے تحجد و عادت ورطا اللہ جور کی بنی آدم کرے بیماروی کلدا سے خوب کی غلبو کی ندے چی دنور خطو نفس او دزوان نمخ کی دولس رکاتو کی ندا اغ تحجد و قضاب پیرو گرزی او الله با عمر ثواب ورکی سمر شدل په تهجد کې ورقول امام عیسی ها دا حدیث حسن صحیح حدیث یو حدیث مسلم شریف کې راغله وای سو چې د پاتې شو د خپل وظیفینا یا وظیفه او کو نیمګړې ته پاتې شو نو د پمن د مزد سبا او د مزد ماسپخین کې غول وسل نو کوته بلو کانما قراه من الليل دلبولی کلیشی داسې لکد چې د شپې ویل رواه مسلمن دې حدیث کې دلیل دی چې بخبل وظایف باندې سره پابندی وی کوي اے ماسوتن ته کوم ذکر او اسکار کې پوج پات شنو ساری قضا او ګرځو تحجد نو د پاتې شنو قزیر او ګرځوا پدې سره محافظت او دوام کوي و به قال حدثنا عباس و ابن عبد العظیم العنبري قال اخبرنا عطاب بن المسنان بهز بن حكيم قال كان زرارة بن وفاء قاضي البصرة زرارة بن وفاء رضي الله عنه دل بصري قاضي فكان يعم بني قشير دب بني قشير قبلية امامتي ورقولا فقرأ يوما في صلاة الصبح فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير خر ميتا لغرز دمر وكنت في من احتمله إلى داره وإذا داغ شانهم شما ده كور توڑه وكم خلق شده دمر نفس كور توڑه فأورنكو كي يوزنهم بحز زرار ابن بيوخاوي دا بحز ابن حكيم وي رحمه الله امام عیسیٰ و سعد ابن شام و ابن عامر الانصاری و حشام ابن عامر و من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ باب فی نزول الرب تبارک و تعالی الى السماء الدنیا کل لیلت باب دے پنزول در رب العالمین کی تبارک چې د برکت او د لوی شان خاوند اسمان د دنیا ته هر شپه اے ګور یو د نزول بارکی د علماء او یو مذهب لري نو په دې کې حق مذهب په جنه توجه وکړه اے اللہ کما یلیق بشانه تبارک و تعالی اسمان د دنیا تا د پیشمنی په وخت نزول فرمایي د نزول بارکه مختلف قسم مذاهب دي سبک باطل دي او سبک حق دي نداوی توجه کوي پدې کې او سلور مذهبونه مشهور دي. اول مذهب د مشبه او ده اغید الفاظ په ظاهر او حقیقی معنا باندې عمل کوي. هله کله کوتا سوګورې دی په لوګورې یو باندې کوټه باندې یو کوټی نه را کوشو په کټ دی او کټ نه کټ را کوشو چور کې دا صفات خود حوادی سوزی اغای دغشان اللہ لثابت ایدا ما مذهب باطل لے او دغا بی بینا ڈالا دیتا مشبه حول اللہ دا مخلوق سر مشابه کرنے اللہ دا تشبیح نصر لیسا کمشلی ہی شیعون جمہور اہل سنت امیشہ دا مشبه حورت کئی دې کې ظاهري او حقيقي معنا باندې حمل کړي دي. دې مذهب د معتزله او د خوارج دي. چون کې معتزله او خوارج د الله د صفاتو نه انکار کوي. هغه د احادیث نه مني. دا مذهب باطل دی. دریب مذهب د جمهور و سلف و محدثین دے سلف دغا صحابو و تابعین و تب تابعین و توئی دیوئی چه دا احادیث چه پاغی کی نزول دا اللہ راغلے دے اسمان دا دنیا تا دا دم و تشابحات و ننیم دایو چونکه حدیث راغلی موږ د الله نزول منو خود دې کیفیت سره دې کې موږ توقف او سکوت کو او په دې مسله کې ورن نو شنا ځکه ګوره وای و یا الله نزول کوي د قسم د الله د شان سره خای دایتا مفوض وای دعات سره بس دیوئی مونگا نزول منو خود دی ماناو کیفیت بارک توقف و سکوت کو او دا مونگا اللہ تا دا خبر اسفار لینا او پدی مسلو کی بحث مباسن کو ورننو دو پکینا لیکن دا مونگا اقل ما بلا خبری وی صرف چسنگا ظاہری نصوص قرآن و سنت کی راغلی وی پاغی زمو ایمان دے کمائیلی کو بشانی ہی سلورم مذہب دا متکلمینو دے ایو اید دی الفاظ و ظاہری معنی خو ارگز مراد ندا وید دی کی مجازی معنی مراد دا مراد دی نزول دا رحمت دے یا نزول دا ملائکو دے دی دلی تا مؤولو اپا دائی کی بیابتا دو دلی دی پدی مؤولو کی یو خو چرتن لري دا چې تعویلات کوي چې دا تعویلونه باز او قاتو کې د تحریف درجه تور شي دا غو مذهبونه په دې سرورو کې ولنه او دوین دا خو بالکل باطل دي. اهل حق په دې کې د یو مذهب مقایل نه دي. البته د اهل حق په منځ کې تفویض او تعویل کې اختلاف جاری دي. محدثین عام طور باندې د سلف او دا مسلک اختیار ای علماء لیکلی دا مذهب د سلف او پټولو کې بهتر دی. شیخ عبد الوهاب شعرانی رحم الله او دا کتاب دی ال یواقیت والجواهر وی مذب ده سلف و پدی که غوره ده ده کمچه سمرم تاویل کو نا تاویل کو سمر بی تکلف وی خدا زمون د ذهن جوړ شوی مسله دا پدې کې د غلط امکان دی او پدې کې د آرا او اختلاف کې دي شي دوی د الله صفات چې او نازکه مسله دا بس د غشان پر خدل پکار دی دغور الله نزول کید پیشمنی په وخت کما یلی کو مشانی لکه څنګه د الله د شان سره دا مسله خي د الله د شان سره څنګه دا مسله خي د شان الله نزول فرمای د شان الله العالمین نزول فرمای وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني عن سهيل بن ابي صالح عن ابي رحمه الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالی حدیث فرمائی انزل اللہ تبارک و تعالی نزول فرمائی اللہ چی دا برکت و شان خاون سنگے چی دا شان سرخائی او دنگے پدی نزولی مان دے کیفیت و مانا منت پتنشتا اسمان دا دنیا تا کل لیلت حرشفا حرشف نزول کئی حینا یمدری سلس اللیل کلسی لار شدرے میں صدش پی اولی فیقولو نو اللہ فرمائی انا الملکو زبادشایم زی اختیار مندم دا اریوشی اختیار زما پلاسو کرے من دلدی یدعونی سوک دے حاغچ مارو بری ستاسو سوچ چې مانا دعا غواړي لا سناو جو لای را لو غړی فاستجیب له نو زب دا دعا قبول کم اے فاستجیبا منسوبم ویل شیبا دا جواب دې استفهام شي او فاستجیب له طرف وای دا جمله مستانفا سوګریا چې مارو بلی فاستجیب له نزب بخزب دعا قبول کمدا منظر لذی اسألو بی سوک دے چمان سوالو کی فاعتویہو یا فاعتویہو اے یا بانی نصبم ویلے شئی او رفم ویلے شئی منظر لذی استغفرونی سوک دے چمان بخنو غاری فاغفر لہو دا اوازونا گورا دبر طرف نرادی فلا یزالو کذالک همیشوی دا سی حتی یدوی الفجرو تردی چی اپڑکی گی سبا او دبان وحشی دا سبا دی بانگ او سبا را خطو پوری دا اوازونا دبر نرازی دبران داواز نرازی تربیچ سبا روخی دا دیر قیمتی وقت دے ایک او بند چال دروازہ تکی چراش سقواڑی چی درکم او تو دروازی لرووتی او در لندر کئی نو داد دی بند دا شان سرم خیی گینا او چی مالک آوازو نا کئی خالک آوازو نا کئی شتر سوک سوائے سائلو سوالکم کے شتر سوک آجزیو دعاکم کے او بخن اختن کے نشان دا اللہ دیر لینے چپ دی خاص وقت کی ورکت جاڑی نسہ جدن چی دیوی آبدر لکورا قیم پدی باپ کے حدیث دید علی ابن ابی طالب دابی سعید او در فائل جو غنی او در جبیر ابن مطعم او دی ابن مسعود او دا عبد الدرداد عثمان ابن بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم نا د دې دونو ندی بارکه حدیث راغلی قال ابو عیسی حدیث و ابي هريره حدیث حسن صحیح وقد روى الحديث من وجوه كثيره فديرو سند وجو سر راغله تابعي رضي الله عنه چې نبی عليه السلام نو قال فرمایلي ينزل الله تبارك وتعالى را نزول کوي الله اسمان د دنیا ته حين يبقى ثلث الليل الاخر کل چی باقی پاتیشی درے مئی سدش پی اخری نو اللہ کمائی ریقو بشانی ہی نزول کئی ہین یبقا الثلث الاخر من اللیل کل چی اغا باقی پاتیشی درے مئی سدش پی رستنی وردی کسو کسما روایات راغلی داکم چیزی دے کہ امام تے ویدی وی وحادا صحر روایات دا چہین یبقا ثلث اللیل الاخر داوی پیتی صحر روایات نظیم ذکر روایات مختلف دی کراغلی بعد اشپک سی جنہ ذکر کھڑی دی بعد کراری ہین یبقا ثلث اللیل الاخر بعد کراری ناما بس ثلث الاول درین دارے اغی کے نصف راضی داوی پٹولو کی آسخد روایات نرین باب ما جا فی القراءت باللیل باب دی پویان دی قرد دستو کی دشمیا چه داو پا جهر وی آو که پا کلار وی خدا دا نارینو مسئلہ دیکر گئی زنانا خو پا هر حال کی دا تلاوت کی با جهر نکئی کدا تحجد دی که فرد دی که درد دی که دشمی دی او نارینو دا پارم دورد جهر نشتا پا نوافلو کی دشمی ها مسئلہ دا و بی قال حدثنا محمود بن غیلانا قال اخبرنا يحيى بن اسحاق قال اخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الانصاري عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ونبي عليه السلام فرمائي ابو بكر رضي الله تعالى عنه مررت بك زتیر شیعون پتاوانی ابو داود شریف کی دا سر آدمی دا اللہ حبیب دی اوشپی رووتو نابو بکر رضی اللہ عنو قور سراو خواکی تیدو ناغو مشکولو پکلار کلار قرآن لستو او دو عمر رضی اللہ عنو سر تیر شو ناغو پتیز قرآن لستو نجکل دادری و دوان دا اللہ دا حبیب سر راجم شد دا اللہ حبیب ورطوئی مررت بکا وانت تقرأ ویزت ارشیوم پتاوتا قرآن لستو وانت تخفض من صوتک او تابخب الاواز فکلا رکڑیو فقال ابو بکر رضی اللہ انی اسمعت من ناجیتو قربان باغ چالا ورولو چچا سرمی پٹی پٹی خمر کولی ناغو پکلا رکلا رموری ما چی چا سر مناجات او خبری کولی نماغتا اول ما در افسر مناجات کولو اغاوری اغد آواز پورت کولو تا محتاج نده قال ارفا قلیلا ویلو ان کی پتی زوایا اللہ حبیدو رب پکلا رکھو ایچ اقبل اخویو ریکل اخوان کئی چی تحجیدو کی سڑے پا مزمز قرآن وی نیو دویلو سواب بلی چی پا غوگونو آورین داوریدو سواب وقال لی عمر و بر رضی اللہ عنو تی عمر ارتو بی کوان تا تقرأو زتیر شیون پتاو تا قرآن لستو پا تحجدو کیوان تا ترفعو سو تک او تا آواز را پور تکڑو فقال اینیو فی ذل وسنان وی ما او درا وی خول وسنان او د توي چې هغه بالکل په خوب کې مستغرق وي وا اطرد الشیطان او شیطان می شړل لری کول می زګ قران اورې دو سرا غتیخ تکي قال احفظ قليلا وی کم کا واز دل غنتی لگا واز کم کا ردی کی داوی چی دیر تیز بم نوے او دیر پکلار من نوے درمیان تری کپک اختیا ولا تجھر بسولاتی کولا تخافت بیها وابتغی بین ذالک سبیلا اپا دی باب کی حدیث دے دم المومنین عائشہ و دم حالی او دان سود ام سلم او دی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانا دم حالی حدیث دا محمد ابن نصر المروزی پا قیام اللیل کی ذکر کرنے دار اللہ دا حبیب دا ترلور وادا ویما باوریدو دا نبی علیہ السلام کی رد دشویہ او زبد خلقور پا برند او سفر کیوں ودا اللہ حبیب بدا سے قرط نشتو وبهی قال حدثنا قتیبتو قال اخبرنا الليث عن معاويه بن صالح عن عبد الله بن ابي قيس رحمه الله قال سالت عائشه وما تقوس كدوا عائشه بي رضي الله تعالى عنها كيف كانت قراءه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل سرنگ او قرات النبي عليه السلام دشفي فقالت بي كل ذلك تول دا او قد کان یفلو چرا اللہ حبیبو چی کول بے ربما سر بالقراتی و ربما جہرا کلے پپٹم قرآن لستے دے او کلپ جار فقلتو تابیو امامی الحمدللہ اللذی جعل فی الامر ساعتا حمدللہ دی غزات لرچ گرزولے دے دے دن پکار کے فراخی امام عیسیٰ هذا حدیث صحیح غریب قال ابو عیسیٰ حدیث و بی قتادہ حدیث غریب انما اسندو یحیی بن اسحاق عن حماد بن سلمہ و اکثر الناس انما روا هذا الحدیث اکثر علماء و روایت دی حدیث کرن ثابت ان عبداللہ ابن رباح مرسلا و بهی قال حدثنا ابو بکر محمد بن نافع البصری قال اخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوارث عن اسماعیل ابن مسلم العبدی عن ابی المتوکل الناجی رحمه اللہ تعالی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت لا فرمائی قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بآیت حضرت لیو نبی علیہ السلام پیو آیات بانی دو قرآن پاکنا لیلتا طول شفا و اید آیات دو سورہ مائدی ان تعذبهم فإنهم عباد و ان تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم طول اشپد اللہ حبیب دائی و یادی مبارک نوی رکویم کولا پدی سجدم کولا و پدی دعا مغفتا نصحابی ور توی مور اپلار می درن قربان شا تاکو طول اشپد آیا و یادی لستو و تعلق اللہ طول قرآن مخولنے اللہ حبیبی انی دعوتو لی امتی بعد دی آیات پلستو کی امت لر دعا کولا قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه باب ما جاء فی فضل صلاة التطوع فی البیت باب دې په بیان دا کی چراغلی دی په فضیلت د مزنفلو کې پکور کې دا پکور کې غوړی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن سالم ابي النضر عن بصر بن سعيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل صلاتكم ورد منزل استاس وغدی فی بیوتكم چپکورنو کی کوئی الا المکتوبتا مگر فرض دا پجمات کی غردی او نور سمرا نوافل و سنن دی تحجد دی نو غرد آدی چدار پکور کی وی اپدی باپ کی حدیث دے دو عمر ابن الخطاب او دے جابر ابن عبداللہ دابی سعید او دابی حریرہ او دے ابن عمر او دائی شبیبی او دو عبیدر دابداللہ ابن سعد او دے زید ابن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہم فکور کی دی سڑے نفل کئی اید عمر رضی اللہ عنہ حدیث پہ ابن ماجا کرا گلے ہیں آو ایمان اللہ دا حدیث نے تپوسو کو چیدا کور کی سڑے مسکینا غویدان نور دے خپل کورونا پدی منزون روحانا کئیں آو حدیث دا جابر رضی اللہ عنہ مسلم شریف کرا گلے ہیں دے فرمائی دا اللہ حبیب فرمائی دی کل جتا سو کیا سڑے مسکورت کی فرض حکن نو کور د پار دین مستب رحفری الله په دې کور کې خیر را ولي د مزد وجنا د نفلو سنت د وجنا دارنګ راغلي دي خپل کورونو د مقبره ما جوړوي شیطان دا غور نه تختی په کم کور کې چې سوره بقره لسته شي پکم کور کی چې سوره بقره لسته شي او ست حدیث در ذکر کای قال ابو عیسی حدیث زید ابن ثابت حدیث حسن وقد اختلفوا فی روایت هذا الحدیث علماء اختلاف کړي پر روایت دې حدیث کی فرواه موسی ابن عقبہ ابراهیم ابن بن نظر مرفوعا دایدا حدیث مرفوعا ذکر کړي وا اوقفه بعضهم او بعضی موقوفاً ذکر کرنے دے ورواہو مالکن نبی النظر ولم یرفاہو والحدیث المرفوع صحو او حدیث مرفوع دا موقوفنا صح دے وبهی قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبداللہ ابن نمیر عن نبید اللہ ابن عمر عن نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى حبيب صلوا في بيوتكم دا نوافل او سنن پکورنو کی کوي ولا تتخذوها قبورا ادي ولا تتخذوها مدي سيدي كورنو لرا قبرنا بعض علماء دا سکری لا تکونو کالموتا الذین لا يصلون فی بیوتهم وهی القبور دا مڑ غنتی مجوڑی گئی آغا مڑی چی آغای پخل کورنو کی منزنا نکی چی قبر نئی یو دا حدیث دا مانا بعض علماء دا حدیث دا مانا دا کم ناری نه چې په کور کې نوز نفل او تهجد او سنت نه کوي نو د ځان په شان د مړیو ګرځول او دا کور په شان د قبر دی دارنګ راغلی دي چې هغه کور چې هغه کې الله یادول شي او هغه کور چې لکه الله نشیا دوله په سند ژوندۍ او دمړي نه باندې دا سیمانه کړی چې په کورونو کې بمړي دفن کوي نا باندې نماو اعتراض کړی چې الله حبيب چې په خپل کور کې دفن شوی و ادا دا وی خصوصیت ایک بل سړی داسې وي یا یو زنانه وي چې زم مړ شوم یا پړ شوم نما پرې کور کې حق کوي دا وصیت دې شریعت نه خلاف او باطل نه دی وو فقور کې خفول نه شي. قال ابو عیسی هاذا حدیث حسن صحیح. بسم الله الرحمن الرحیم. ابواب الوتر